بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس دا مکی صورت چلے دا صورت ناس تے دا مکی صورتم دے او مدنین دے او دے سر یو دای نازل دے پدی کم دکا مضمون دے خود دمرا پرخ دے چی پدی کے با پاغمہ کے کتا تا مستحاد بھی یو صفت ذکر کو چی پنا پچا سر غواری اللہ تعالیٰ سر اللہ تعالیٰ یو صفت تے رب الفلق دے نو پدی کے با لتا صفتنا دیر ذکر کی دے رب الناس ملک الناس الہ الناس دبرت ذکر کی التکیلتا شرین مستعاذ منہو چی چانا تا پنا غختا نو اغا پنا جی کم سیز نتا غختا غیتا تا سلور ذکر کل نو فدی کے وقت مقابلہ کی در تا اغا پنا غختل والا شی یو ذکر کل ولی دا دمرا صفات ذکر کل او بیاد یو سیز نتا شر نپنا غواری نو اغا دیو جنا چی اغا شر خطرناک کی اغا ابلیس تی اغا ستا ایمان تبا کی اغا ستا روح تبا کی نو دیو جنا تی صفات زیاد راولن نو قل اعوذ برب الناس وای ورته زما حبیبا ها دا ورته ولي وای دا ورته نو چې تعوذ بالله فالله باندې تعوذ برب الناس دا ولي نو وای دا ته طریقه خی چې ګورا تا به طریقه به څنګه ته تب استعاذه کې خو په طریقې د رسول الله باندې به کې د رسول الله د طریقې نه به خلاف نه اول استعاذه به غو کی چې هغه په کومه طریقه او په هغه طریقه به ته کې د دې وجه نبی علیہ الصلات والسلام چې کله دعا ویل کنا نو پاری کرال و بنبیک الذی ارسلتا ابرا ابن عازب ته خود اللہ رضی اللہ تعالی عنہ تا دغه ته وی تی ما ته تکرار کوي وایا نو چې هغه ویل نو هغه وی و برسولک الذی ارسلتا فاغه رسول ستابان چې الله تعالی لګل دی نو نبی اسلام ورته ما ته صدا څنګه ویل نه و بنبیک الذی ارسلتا نبی بوای ور اوس نبی او رسول مونږ یو شه دی لیکن دعاګان ته در رسول الله دا ته اقتدا کې ما ټول دعاګان بداو غون دی وای نو ځکه ته ته وی چې اعوذ الله پیغمبر ته وی چې قل ته ورته وای اعوذ ز پنا غواړم دا ته وی چې قل ته ورته وای چې تاسو پنا غواړی نا ول ز غواړم چې ما په کومه طریقه او وخت په غی طریقې تاسو غواړی اعوذ ز پنا غواړم به رب الناس پر رب د خلق باندې رب دې کې رب ته په شرک سر ربوبیت باندې چې ګورا رب غره والله تعالی دې ښا رب الوه او رحمان دا درې د الله تعالی هغه داسې نمونه دي کنه چې ته ورته ویلې شي چې دا د الله تعالی هغه طول صفات ته شامل دي هغه سرکاري نمونه دي خګوره پوه شئ کنه لکه ګوره استادو مثال نه ورکو خو لکه د بادشاه اوس اشرف غنی دې کنه نو دا خو یو سړی دی یا نواز شریف دی خو دا خبره در د خپل نوم دی خو چې کله دې په اقتدار کورته کین نو بیا ته رئیس جمهور وای او صدر ورته وای کنه دا درې نمونه د الله تعالی الوه رب او رحمان الله ذاتی نوم دی صفاتی نمونه بیا نور ډیر دي خو دا درې بیا ټول ته جامع دي ښا دا بیا ټول په بادشاہی د الله تعالی باندې هغه باندې دلالت کوي فرعون چې د ربوبیت نه انکار کړو نو هغه دا نه وی چې نه الله نشته دی یا رزق الله نه ورکوي خو هغه وی چې قانون او نظام دا په زما په لاس کې ځکه وی یا قومي الیس لی ملک مصر ولې وی دا بادشاہی د مصر زما د نه صدا موسی ما تر څه لانجې کوي خو دا بادشاہی دې ما تر افریدي کنه و هذه الانهار تجري من تحتي پوښي په مخلوق کې همیشه یو رب بیا په دغه دی تربیت د الله تعالی بیا ځو قسم لري یو په نظام تکوینی کې دی نظام تکوینی مرکه ژوند دی کې دی او برا باران را وري او چې یو مطلب دار پسنه را درغونی چې زما او تاسو په کوم خبرو کې اختیار نشته لري تر نظام تکوینی وي د دې م الله تعالی رب دی یو نظام تشریعی دی ما تاسو اختیار را کړی دی مونږ کې کوم کني کې خو خاص تعالی خو ما درو لګو رب په کې دې م قانون ما درو لګو اوس کته نه کې بیا به پختنا کوما نو په نظام تکوینی کې مشرکین او ټول رب منلو رب منلو دیو جن اغلی سکول اغلی ویچه رب السماوات ته رب الارض ده خو مطلب ده رب الناس نه منلا خوشی زکا فرعون تا موسیٰ علیہ السلام تا فرعون وی وما رب العالمین تا رب العالمین پا کسو شو نو موسیٰ علیہ السلام و توی رب السماوات دلیل با اغا وی که ستا مقابل خومنی کنه نو اغا ور توی رب السماوات اغا دا اسمانون والا رب دکنه والارد اغا دزمکی والا رب دکنه دا خومنی کنه نو اغا رب العالمین ده فرعون پا دی غصه شو چه رب العالمین چه تار طول مخلوق رب کرو اغا نو اغا دا عالمین و نظام بسن بالی جمع نظام چرت لارو پا دی غصه که دو سویشوا نو رب الناس پا رب دخل کو باندی ملک الناس پا بادشاہ دخل کو ملک الناس اسوی چه رب دی نو چه رب دی نو قانون باغر علی کی بادشاہ باغی پوش کنا تصرفات بداغ چلی گی نو مالک غدی بل دار چرب دے نو نعمتنا تو لگا پیدا کی پیدا کی یغن تقسیمے سو کو فقدانو دے چا کی دی نو وی مالک الناس مالک دا خلق دے ور کی یہ ہم غ ور کم دا غ پلاس کی دی الہ الناس او معبود دا خلق دے الہ ہم متا توئی الہ معنی معبودم کیگی دے الہ معنی حاکمم کیگی دے الہ معنی متاعم کی کتاب ذکر تفسیر عثمانی او دا دغه شاس ترجمه وګورئ دا دغه شاه عبدالقادر صاحب والا او دا محمود رسن صاحب والا رحمه الله شیخ الهند صاحب رحمه الله نو هغه کله د الہ معنی حاکم کوي کله د الہ معنی متاع کوي کله د الہ معنی معبود کوي یعنی کدرې والا معنی راځي نو هغه درې والا معنی ته دی شامل دی په دی وجه نور فکر راځي بیا خپل خپل ځای باندې کله حاجت روا راځي کله سره راځي هغه په ځای باندې او الہ الناس معبود د خلقو دی دا درې صفات ذکر کړل چې په رب سره پناه غواړم نو په مالک سره پناه غواړم په الہ سره پناه غواړم د دا درې واړه صفات د الله څخه منم نو چې څخه منم ته مې د دې دغه نو اوساتې د دې شیطان نه مې ته بچ کې ها دا درې صفات باندې وای دا ټول تاکید دی باندې وای تاکید نه دی به رب الناس پر رب د ماشومان باندې اے ماشومان تربیت ته محتاج دي نو الناس نه مراد هغه خاص خلق دي چې ماشومان دي ملک الناس په بادشاہ د ځوانانو باندې ځوان چې سړی شي کنه بیا لک بریتونه تاو کی وای هم چومان دي ګرې نيستو زما غون دي بل څوک دي پوه شي ما پیژني دا خبر بیا شروع کینو الله وای یاو د دربان بادشاہ يم خا د دربان د فاطم الہ الناس او الہ او معبود د خلق بوډاګانو دي ولی بوډاګان ځکه چې دا ځواني کې خدای عبادت نه کوي خو چې بوډا شي کنه نبیه خدای را آیات چی جمعات که بیا ناسی تصمونه تاقو باسی بیا خشی نوچه اغا خشی نو اللہ و استام معبودیم استام معبودیم اله الناسی معبود ده بوداگانو ده من شر الوسواس الخناس نو اوس استعادت پناه غواری ده چانه غواری سسشی نیریگی یره د دیو سړی نه ریګم من شر الوسواس الخناس الله تعالی د شیطان نه د بچکی دو بهترین طریقه و خو دلخه دغه مولی ته چرته چنه لګل طالب وظیفه را غونډوله وته وی و طالب تا کو د وظیفه ته لګما او کپلاله کې در پټ سپیو شنو بیا بسکه وی خو ډوړی بو ته لګه غمړی بو ته وغورم می ښا ک بیا غو خوړه بیا در پسې شې بیا ته نور وغورم وی ک بیا وی بیا بو ته نور نو ته مال سره وړي خو شي وی داس چلو کته تا غ مالک تواز کی زمانه داس په وتاړه وشوی نو دلته کې الله وای وو ته شیطان تر نور لامجه مکوا ما دا आवाज وکړه دا مالک دې مزه به لرنه وتاړم مالکین برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس د شر دا غډیر وسوسی اچون کینا الخناس چې هغه خناس پټی دون کېم دې وسواس او وسوسه پټ لمسا پټ لمسه ته ویل کېږي او سړی پټ خبر کا تکي په یو سیز ډیر پورته کوي چې دا کار وکا یا دا مکوا یا د سره لانجه وکا دې ته وسوسه ویل کېږي دا وسوسه چې کوم دا بیا په دوه قسمې یو په وګر ارزي او یو په زړه کې راځي شه دا جنني شیطان په زړه کې اچي او دا انتي کې دې ته په وګ کې اچي نو دا د دوار نه لدې نه پناه واړه او وسواس یو دې کې ډیر زیات وسوسه اچون کېلي الخناس خنس چاته ویل کېږي پټې دلو تا پلا اقسم بالخن الجوار الكنس پرون تیر شو کنا قسم می دی پاغا پٹی دن کو ستور باندے ندی بیا پٹی گی ہم ولی کله چ اذان شروع چ حدیث کی راضی ولہو ذراتم ندی بیا چ زنا چ یو تختی نو دغه چانته بیا مطلب دا چ دا ذکر شروع شی بیا دے تختی نو دا سره په دغه وخت کی دے پٹی دن کے ہم دے یا الخناس خمس ویلے کی کی چوکی تا چوکا پی دے نہیں چوکا یو خدا لخت تر دے خلق پی وے نا فازمون گلا کو کی بچ پخوا دا په غویانو یوې کوله کنه نو فارې تم کې یو چوکا واغه به داسې وا چې داسې لخته به وا دا غي چوکي په سر کې به بیا یو ستنې ور کړې وا می خوانته وو نو چې هغه غوي به کګې دا کګې دا نه پدې دا کې به مطلب پدې ترخ کې به هغه ته داسې هغه ور کړو چې هغه به وا که به خوب شو دا رښت به تیزوم شو په سیدا بلاره باندې بشو نو الخناس دې صدر کې چوکي در کې دره دا را می توپ دا غي وی کنه سړی ته چوکا ور کی حدیث کې راځي دا دغه راشي ابلیس راځي نو دا سړی په ځړه باندې دا خپل خرتم کیږي نو وی ګوري کنه چې وتره کې دا سړی سست دی او کدا تیز دی نو که سست نو وته وی لکه مونږ دا اوس په دی وخت کې دا په څنګه کې نور په فراق وسکی jihad دا دومره غته کیسی دی دا په څنګه کې او کچر ته په دې کې تیزی وکنه او دې ګرم سړی نو بیا وته وی ټو پک در سره دا ټول له دا ټول د مرګ کابل دی په خبر اورته دی نو هغه ته بیا وی دا امیر ته رحمت الله علیه خبره وی ته بعض سره دین کوي کو په دین کې لگا خو ورتیر شي هغه یو سره وي اس ته کو کولو نو دا اس نه دی ډیر اخلاص نه پټو کړو نو هغه ډیر اخلاص کې سره سره اقوا دي هغه چې کم دین هغه چا کار وي دی خناس کار وي الذي دا هغه شیطان دی یو هغه خناس دی یو وسوسه فی صدور الناس چې سینی او چې وسوسه اچي فی صدور الناس په سینو د خلکو کې د خلکو په سینه کې وسوسه اچي څه مطلب مطلب دار دے پسینہ کے ناس تھی وسوسہ اتے خوف زڑ کی اتے اصل کے محل دا دغه چکم دین اغل زڑ دے دا عقل پاگی کی اتے کا لکہ لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید التے تمانا کرو لمن کان له قلب اے عقل چہ چا عقل وی نو یوسوس فی صدور الناس دخل کو پزڑن کے دیتا ذکر دا حال مراد تے محل اغسل دا ورت وی لکی گی یا وے پزڑن کے عقیدہ دا نو دیس تا عقیدہ تبا کے یہ یوسوس فی صدور الناس وسوسیہ چاہیے نے فساد را ولی فی صدور الناس پاکی دود خلقوں کے دائٹوا من الجنت والناس اس دا بیان کی چھ دا خناس دیسو کو وی من الجنت دا دا جنات نا بازی دی اے طول جنات نی دی چھگنے طول جنات تو ہوا جرا طول شیطانانی دا غدی ابلیسان دی نا طول نی دی دا پر دوی کی یا وقت قبیلہ دا اگئی دا سی دی خواہ اگئی ابلیس تیل زان تا قبیلہ دا اگئی بیا چکم دن دا اگئی کار دا دی اگئی نا جنات تنگی من الجنت دا جنات ندی وان ناتی او دا انسانان ندی نداد دو قسمه دی چه پا جناتو کم دی و پا انسانانو کم بیا گو رشته دی خواه انسانانو کم شیطانوی این بطا ابلیس آدم روی هست پس با هر دسته نباید داده دست پا دنیا که دیر ابلیسان شده دی بلکه باسی پا که دی ابلیس نمخ کیا گیا وی و کنتو فتم من جندی ابلیس فرتقا بیال حالو حتی سار ابلیس من جندی زو گوی پا قواد ابلیس پا لخکر که او داغا پا فوج که مکار کولو اس خدا وی ترقی چه دا ابلیس زما پا فوج که کار کی. بعد پکې داسې وي الله وایي دغه نه پناه غواړه من الجنت والناس دغه جناتو نه چې بعضې دي والناس او د انسانانو نه دي نو سورة الناس په دې ځای باندې څه شو ختم شو د سورة الناس رب ترتیب دغه شو چې اول درې اول استعاذه مستعیذ او بیا مستعاذ به درې صفات ذکر کړي دغه نه پس د یو شر نه پناه غواړي او دغه شر بیا د هغه بیا ځان له درې صفات ذکر کړي چې ال سلور صفات الوسواس دی الخناس دی یوسوس فی صدور الناس دی او د کمی قبیله نه من الجنه والناس دی دایره سلور ذکر کړي حاصل د سورۃ دغه راوته توحید فی الاستعاذه او حاصل د ټول سورۃ راوته لا اله الا الله محمد رسول الله تردی پوری قران کریم دا الله تعالی په فضل سره دا الله په مدد سره مونږ او تاسو الله توفیق راکړو دغه اخلاص شو پوهی او پاغي کې د ټول قران حاصل سره وته نو د ټول قران حاصل دغه سلور مسالې شو اول توحید او اثبات د رسالت صداقت د قران صداقت او اثبات د قیامت او هغه سره بیا سلور مسالې نورې یو ولا او برا یو جهاد او یو انفاق فی سبیل الله یو امور انتظامیہ دا اتا مسائل چکم دے دا اصول کے تابع دا بنیادی مسائل تر دی پوری دا ختم شو او حاصل دا طول قرآن تا تصرا ہوا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ